السلام عليكم شيخ إبراهيم، كيف الحال إبراهيم وجم؟ الله يحفظك. بصورة ملاجات يعني bu dört mezhebe göre bir insan mesela bir mezhepte olursa, bir mezhebi takip ederse İmam Şafii rahimullah veya İmam Ahmed veya İmam Ebu Hanife veya İmam Malik rahimullah onlardan birinde kalırsa olabilir mi? Bu sorum buydu hocam. Barakallahu fik. Selamun aleyküm.